Trójka. Program trzeci. Дорогі брати і сестри, сьогодні тут для вас, цього чудового вечора, в цьому прекрасному місці, виступає харківський ска-панк-проект «Жадани собаки». Наша тривала відсутність була пов'язана з фінансовими проблемами, судовими позовами та стаціонарним лікуванням членів творчого колективу в медичних закладах республіки. Нині всі здорові, і ми починаємо! Дарує нам радість і відчуття творчого лету. Музика наповнює нас мужністю і відвагою. Але разом із тим, саме вона робить із наших сердець ритмні концерти. Саме вона робить із нас моральних уродів. Тому з тими з вас, хто сьогодні виживе, ми побачимося після концерту. А з тими, хто помре, побачимося в пеклі! Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, pięknie, przedświątecznie przystrojona, a w środku siedzi taki jeden, powszedni, doktor Wilczur. Moja mama leży w afrykańskiej ziemi, mi tato był героєм Сомалі, кредитори злі, а статки малі. І тому я топлю американські кораблі. Мене вчить життю мій двоюрідний брат. В нього перстень на мізинці 19 карат. Не рахує втрати, не питає порад. Як і кожен справжній сомалійський пірат. Човен серед ночі руша. Моє серце б'ється, ніби загнане лоша. Це моя душа, наді мною поспіша, щоби сонце в небі розстріляти з калаша. Контрафактний ром і набитий патронтаж. Нас попереду чекає незахищений вантаж. Не потрібен стаж, щоб іти на абордаж. Хай поскаржаться згодом міжнародний арбітраж. Там на землі, в тумані і млі висять, як злочинці прапори Сомалі. Тане прибій пітьмі голубі. Городи і погороди, це піраски. І збройних сил ми купуємо у вас шоколад та бензин. Поміж чорних трясин все, як я і просив. Нас на пару прикривають боготець і бокси. Вам нічого не видно безконтактних ліц. Вас боронить шкіра адвокатських валіз. Капітане, пліз, не потрібно сліз. Поясни мені потім, що таке лібералізм. І влі висять, як злочинці прапори Сомалі. Та не прибій пітьмі голубі. Борони погороди, це піратські розбій. We'll be right back. ten poprzedni doktor Wilczur bardzo, bardzo źle, można by powiedzieć nawet fatalnie, rozpoczął dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola, dlatego że co nieco dało się zrozumieć. No a jest to wbrew przecież żelaznej zasadzie strefy, że nikt nic nie wie, co jest grane w strefie. Dało się zrozumieć bardzo niedobrze. Doktor Wilczur chyba powinien wziąć sobie krótki urlop, krótki rozbrat ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No i tak sobie myślę, że być może za tydzień to się stanie. Pora na urlop, na odpoczynek, jeśli nie na emeryturkę, doktorze Wilczurze. No to będziemy się trochę do tej emerytury przygotowywać takim małym, jednym, a właściwie jedną absencją, nieobecnością w przyszłym tygodniu. A w tym tygodniu, dzisiaj, gramy zgodnie z tradycyjnym leitmotivem. No właśnie, ci co za pan brat z audycją to wiedzą, inni nie wiedzą, ale ja i tak będę mówił, bo doktor Wilczur, jak wiadomo, bardzo lubi się powtarzać. W końcu trzeba czymś zapełnić te 2 godziny od drugiej do czwartej nad ranem. Ze środy na czwartek, więc doktor Wilczur wypełnia słowem. Zadyma przed zadumą. Niczego lepszego nie dało się przedświątecznie wymyślić. Szczególnie, że za tydzień urlop, więc już tym bardziej doktorowi Wilczurowi nie chciało się myśleć. Czym zaczęliśmy? Zaczęliśmy wiązanką ukraińską, co niestety dało się zrozumieć. Żadan i Sobaki. Żadan, Sierhii Żadan to literat ukraiński, więc nie wiem, czy ktoś się wsłuchiwał w tekst, no ale on mógł być nieco intelektualny, chociaż nie sprawiał takiego wrażenia. To, że literaci na Ukrainie śpiewają w zespołach rock'n'rollowych, no to właściwie banał. Już tylu literatów śpiewało rock'n'rollowo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że właściwie nie wiem, dlaczego o tym wspominam. Dobra, to grażdanką będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Słowo grażdanka, wiem, że zaciekawiło niektórych słuchaczy. O tym jeszcze będziemy mówić, bo teraz zdaje się, ponieważ jest to audycja muzyczna, to należałoby pewnie gwoli dziennikarskiej rzetelności wprowadzić kolejny zestaw muzyczny, więc żadani sobaki ze śpiewającym literatem już odchodzą w niepamięć. Zapisani grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tymczasem przybywają z równie bliskiej, można by powiedzieć, Szwecji i bliscy również sercom polskich rock'n'rollowców, bo przecież w Polsce, no nie wiem, czy nie bardziej popularni niż w Szwecji, a nie, no właściwie może trochę przesadziłem. W każdym razie wypełnią nasz dzisiejszy leitmotiv zadyma przed zadumą metalowcy ze Szwecji Sabaton. Stop! ser. Hörs ett kall från ovan jord. Följer kristendomens regler. Och bensinens man som tar till Jesu namn. För fränder, fosterland och konung. Genom elden skall han gå. Påverkad inför ödet möter döden för till religiösa tro. In i striden genom gulläng Herrens vilja ske. In i striden går han på led tills han blir för gott segrar och med en marscherad fram. Att smöda Guds namn möta döden. Offensivens man, soldat i Jesu namn. In i striden genom gulläng Herres vilja ske. In i striden går han på led tills han blir för gott segrar och med en marscherar fram. Let's go. To tłumaczę jako lingwista stosowany, gdyż no muszę chyba oddać, spłacić ten dług społeczeństwu za to, że za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, że no obwieszczam, że jest to język szwedzki. Zespół nawet ze Szwecji pochodzi, więc wszystko się zgadza. To bardzo niedobrze w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że wszystko jest jakieś takie logiczne i się zgadza. Zdaje mi się, że zmordowaliśmy, zmęczyliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę zespołu Sabaton, która zwie się Carolus Rex. Nie jest to co prawda ostatnie dziecko w dyskografii tego szwedzkiego zespołu, ale ostatnie dzieci nie mają wersji rodzimej, czyli szwedzkiej, więc tfu-tfu tam po angolsku śpiewają. Przypomnę, chociaż właściwie przypominać nie trzeba, bo zespół Sabaton w Polsce właściwie jak rodzimy. Wszyscy go znają, śpiewają i świetnie się bawią. Zespół Sabaton, zdaje się, jeden utwór nawet po polsku wykonał kiedyś. Przy okazji, no, zmordowaliśmy płytę Carolus Rex. Warto przypomnieć, że Carolus Rex, czyli Karol XII, oprócz tego, że był królem Szwecji, był też królem Szczecina, Pomorza i Kaszub, więc no, więzi polsko-szwedzkie rzeczywiście daleko w przeszłość sięgają. Sabaton jak najbardziej na miejscu ze swoją płytą Carolus Rex, no ale zmordowaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu. Wiadomo, odkładamy. I na zespół Sabaton po szwedzku trzeba będzie jeszcze poczekać, chociaż oni pewnie sami nagrywać po szwedzku nie zamierzają. Przypomnę, że można też pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie, kiedy doktor Wilczur pójdzie na urlop, na emeryturę, na rentę, więc najlepiej o sprawach ponadczasowych. Zachęcam do zgłębiania eschatologii i transcendencji, wtedy właściwie zawsze będzie można to przeczytać. I słuchaczka Basia, no, daje się na to namówić. Chociaż nie do końca. Basia donosi, a my donosicielstwo bardzo popieramy w strefie. Dziś palmowa niedziela, no, czyli wiadomo, kiedy pisane. A ja zawsze namawiam pana, aby udał się pan ze swoją wielką palmą, co panu odbiła, na konkurs do Lipnicy, gdyż wygra pan w cuglach. Nawet nie trzeba by mierzyć, gdyż naocznie widać, że pana palma największa. No, nie ma się czemu dziwić, gdyż nie od dziś wiadomo, że... Ale leitmotiv trzeba wypełniać. Ha. A dzisiaj zadyma. Przed zadumą. Oczywiście. Jak połączyć Basię, która napisała poprzedni, wyżej wspomniany listel, a tym, co za chwilę? No, pewnie tak, że Basia, no, chciała, bardzo chciała ten zespół podesłać strefie, a wiadomo, żyjemy tutaj jak wielka rodzina, no, acz patologiczna, bo z darów. Bo gdyby dr Wilczur był odpowiedzialny za 100% wsadu muzycznego do tej audycji, o... Wolę o tym nie myśleć, więc Basia chciała załatwić, ale załatwił w końcu nasz strefowy kronikarz Siwy, dzięki czemu możemy zgłębiać tę płytę rumuńskiego zespołu, który zwie się Ultimo Nivel. Promovat ca șoim al patriei. descarcă inima în pieptul meu. Clipele de fericire sunt o vagă amintire. Ești o problemă greu de rezolvat. Znowu będę spłacał dług, oddawał społeczeństwu, gdyż będę tłumaczył różne rzeczy związane z rumuńskim. Tak, to był język rumuński. Zespół zwie się Ultimu Nivel, czyli najwyższy albo ostatni poziom, chociaż boję się trochę, cały drżę i dygocę, kiedy tłumaczę Polakom rumuński, gdyż jak wiadomo, nasza stała słuchaczka Basia pod wpływem strefy zaczęła uczyć się rumuńskiego i być może nawet osiągnęła ultimu nivel, to znaczy poziom trochę wyższy od poziomu doktora i może mieć pretensje, że coś przeinaczyłem z tym rumuńskim, a my cały czas męczymy i zgrywamy płytę zespołu Ultimu Nivel, która zwie się Melodii de Nouitat, czyli niezapomniane melodie. O, ciekawe, czy ktoś zapamięta szczególnie tytuły, które mają tutaj sporo znaków diakrytycznych, ale ze znakami diakrytycznymi dr Wilczur wypisze to wszystko na skromnej drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No, żeby każdy słuchacz mógł sobie Ultimo Nivel, zespół z Rumunii, a jakże złowić w sieci. O! Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Zadyma przed zadumą. No, mam nadzieję, że Ultimo Nivel trochę wypełnił. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać najlepiej w sprawach ponadczasowych. Nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Zresztą taki mamy tryb produkcyjny, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. O, Przemek z Warszawy donosi. Bardzo ładnie my donosicielstwo cenimy. Chciałbym, pisze Przemek, wnieść akcent fizolski do strefowych porywów intelektu. No nie wiem, czy to nie subtelna ironia w moją stronę. Otóż uprzejmie donoszę, że strefa towarzyszyła mi przez ostatnie 4 miesiące przygotowań do maratonu. Do startu pozostało mi 5 dni i proszę trzymać kciuki, żebym godnie reprezentował strefę i mógł ją z czystym sumieniem polecić każdemu przyszłemu maratończykowi. Ech, no rozmarzyłem się trochę, bo przecież sama strefa rock'n'rolla Wolna od Angola i dr Wilczur byli niezłymi maratończykami, bo kiedyś jeszcze w wieku szczenięcym dr Wilczur, no, biegał takie maratony antenowe. Audycja zaczynała się o północy, kończyła się o 6 rano. No więc to dopiero można było polecić obecnym i przyszłym maratończykom. Ale nie żałuję, bo po tych maratonach nocnych to... Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. No a teraz chyba czas na mały płodozmian w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola, czyli mieliśmy hałasujących Rumunów, a wcześniej hałasujących Szwedów. No to teraz może coś wyciszającego i jakże a propos, no takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola będzie w języku wielkanocnym. No tak, jest taki język wielkanocny. Wyspa Wielkanocna, no każdy kojarzy, a na Wyspie Wielkanocnej no przecież jest osobny język Rapa Nui, Wyspa Wielkanocna w języku tubylców, więc będzie w języku Rapa Nui. Dlaczego by nie nazwać go językiem wielkanocnym? To wszyscy gotowi na Wyspę Wielkanocną i język wielkanocny przed Wielkanocą? Proszę bardzo, Matariki. Doktor Wilczur stanął na wysokości zadania. Przed Wielkanocą muzyka rock'n'rollowa oczywiście z Wyspy Wielkanocnej i nawet w języku tubylczym wielkanocnym, czyli w rapa. No i zespół zwie się Matariki. Oczywiście wypiszemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł złowić sobie tę wielkanocną rybę w sieci. Matariki. Bardzo przyjemna nazwa, jakaś niespecjalnie trudna, czyli zespołu Matariki nie zakwalifikujemy do szuflady pod tytułem nazwy zespołów i tytuły, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Tak mogłoby być na przykład z niderlandzkim. Dlaczego z niderlandzkim? No, bo o odrobinę niderlandzkiego prosi Adam w szczególnym listelu. Adam donosi. Słucham strefy co 3 tygodnie. Na nocnej zmianie. Następnej strefy będę słuchał za 3 tygodnie i wtedy najlepiej można mi coś odpowiedzieć. No to chyba właśnie minęły te 3 tygodnie. Odpowiadamy. Chciałem napisać, donosi Adam, że brakuje mi Holendrów w strefie. No to doktor Wilczur może tylko siarczyście zakląć: o, Holender! No i wyciągnąć jednego Holendra. Dobrze, w takim razie następny zestaw muzyczny rozpocznie Holender. Czy to oznacza, że to będzie holenderski zestaw muzyczny? Nie do końca. Ale jeden Holender na początku się zgadza. Po pierwsze, będzie to zestaw fiński, ale nie po fińsku. Nie wiem, czy właściwie powinienem to dalej tłumaczyć, bo i tak nikt nie nadąży za doktorem Wilczurem. To tłumaczę w takim razie, bo bardzo lubię, kiedy nikt za mną nie nadąża. Fiński zespół Korpiklami wydał ostatnio płytę po fińsku, ale postanowił, że do tej płyty, no dla tych, powiedziałbym, zagorzałych swoich zwolenników, dołączy jeszcze inną płytę. No ale o to oczywiście trzeba odpowiednie wydanie kupić. Nie do każdego wydania jest ta druga płyta, która nie jest płytą po fińsku. Właściwie trudno powiedzieć, że jest jakąś płytą, ponieważ jest to jeden utwór, którego tytuł można by przetłumaczyć Piwo, piwo, zaśpiewany w kilkunastu językach. Więc ten zestaw muzyczny będzie naprawdę dla strefowiczów o mocnych nerwach. Trzy razy ten sam utwór, tylko za każdym razem w innym języku. Zaczynają Holendrzy, bo obiecałem Adamowi, po czym przejmują Słowacy ten utwór, a zamykają stawkę Niemcy. No to wszyscy gotowi na niefiński zestaw fińskiego zespołu Korpiklami? Tak? To proszę bardzo. Zostawasz Dla strofowiczów o mocnych nerwach jeden i ten sam utwór trzy razy w innych językach. No, dla prawdziwych lingwistów stosowanych, zdaje się, takich jak dr Wilczur, ale no drugiego takiego doktora Wilczura no to w społeczeństwie nie ma, więc nie wiem, dla kogo dr Wilczur właściwie nadał ten zestaw muzyczny. Zespół Korpiklani, no niektórzy twierdzą, że bardziej znany, lubiany, szanowany w Polsce niż w rodzinnej Finlandii. No ale może to się teraz zmienia. O tyle ciekawy zestaw, że nie jest po fińsku, tylko w trzech językach. Najpierw po niderlandzku, potem po słowacku, na końcu po niemiecku. Po niderlandzku na początku, dlatego że chciałem nieba przychylić słuchaczowi Adamowi, ale też obiecuję z tego miejsca, że się poprawię i najnowsza płyta zespołu Heidefolk, który zresztą w tym niderlandzkim utworze teraz występował, będzie wkrótce w strefie, więc będzie miał okazję zapoznać się z niderlandzkim bliżej. Nasz słuchacz Adam co trzy tygodnie słucha strefy, tylko może akurat Heidefolk, holenderski zespół, będzie wypadał w te tygodnie, które Adam nie słucha. No, zobaczymy, jak wyjdzie. W każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zadyma przed zadumą. No i mam nadzieję, że realizujemy. Przy okazji apeluję o dialog, pisanie pod strefa@polskieradio.pl. Kontrowersyjną sprawą jest pora nadawania audycji, bo na przykład Beata twierdzi, a właściwie donosi. Ja pamiętam strefę w soboty o 22, a potem w piątki o północy. No i komu przeszkadzała ta 22 godzina? No jak to? No jak to? Tej pani przeszkadzało. Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23:30. No ale jak wiadomo, jak dwóch Polaków się zejdzie do kupy, to trzy opinie od razu wyrażają. No i tak jest w tym przypadku, bo kangur Leszek donosi. A ja słucham Sydney i jest 10:30 rano. Dziś pracuję z domu, więc czas na słuchanie strefy jest idealny. To jest mój prime time. Proszę nie zmieniać. Otóż to i dlatego hołubimy i dopieszczamy naszych rodaków w Australii. A dlaczego nie? Jest to przynajmniej jedna z niewielu audycji, która dopieszcza Australię. Inne nie dopieszczają Australii, a my tak. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, ale żeby stworzyć z tej audycji audycję muzyczną, to jakieś tutaj chyba muszą być zestawy muzyczne a propos. No troszkę pohałasowali ci Finowie nie po fińsku, to teraz wreszcie będzie logicznie i porządnie i to bardzo niedobrze, bo będą Rosjanie po rosyjsku i to troszkę spokojniej, bo płodozmian wiadomo. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola musi być nazwa łatwiutka. Łatwiutka nawet jak ktoś nie liznął rosyjskiego. B2. I zamienia ночи без огня и цели. Из-за меня накануне дня. Из-за меня замерла на самом деле. Из-за меня линия огня. Нет средства согреться, если вдруг остановилось сердце. Нет средства от смерти на свете. Нет средства вернуться, если не получится проснуться. Нет средства от смерти, не похожий на ветер. ciebie zegnie. I zeminie. Просто я, наверное, умер во времена накануне дня. Нет средства сам греться, если вдруг остановилось сердце. Нет средства от смерти. Свете нет средства вернуться, если не получится проснуться. Нет средства от смерти, не похожей на ветер.